Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta... Power Metal, Metal. Metal. Metal'in türleri. Metal. Yani esasında metal. Bu ilginç, ilginç bu bir program metal. Metal, tam metal. Hatta metalin de duymadığınız grupları. Biz bile ilk defa duyduk. Hatta haklarında da fazla bir şey bulamadık. Bu nedenle yani gerçekten gruplar hakkında konuşurken müzikleri... Tabii canım, geyik yapacağız yani. Hikayeleri konusunda fazla bir şey anlatamayacağız. Örneğin şimdi A Taste of Freedom'la başlayalım. A Taste of Freedom. Fransız. Evet, Fransız. Çok ilginç. Yani grubu gitarcı, neo geo fanatik ve Allah'ım güldürme beni ya. Ben zor söyleyeceğimi ben de biliyorum. Ve vokalist Jean-Michel Waltz, yani Dark Majesty diyormuş o da kendine. Kurulmuş. Hayır değil, pardon, bunların ikisi de gitarist. Şimdi bunların, ben bundan sonra Neo Geo Fanatic dememek için Neo diyorum. Dark Majesty'nin de Dark'ını aldım. Neo ile Dark diyorum arkadaşlara. Aynen. Neo ile Dark da bir vokal bulalım bize diye Leon van Rana'yı bulmuşlar. Hatta buna parayı basmışlar. Bu herhalde Hollandalı falandır diye tahmin ediyorum. Olabilir. Yani. Olabilir. Çünkü tipik bir Fransız aksanı da yok. Leon van Rana'da. Melodic Power Metal yapıyorlar. Yani belli ki bu Dark Majesty dediğimiz arkadaş da bayağı yetenekli bir tip. Bütün miksajı ve şeyi kendi yapmış. Abi zaten mastering bak, Neo gitar, bas, klavye çalmış. Evet. Dark Majesty de gitar, davul ve klavye çalmış. Evet. Yani bunlar her şeyi bitirmişler. Bunlar aralarında. Kendi iki kişiyle zaten projeyi yapmışlar. Vokalisti de üzerine çakmışlar. Aynen, üzerine çakmış. Yani iyi de vokal. Çok iyi albüm ne olmuş. Ne diyorsun bu müziğe? Yani bu müzik gerçekten... Ama bu müzik sahne müziği. Şimdi yani bu, burada... Yani çok iyisi kıta Avrupa'sında içeride yapılıyor. Evet. Fransa'da yapılması ilginç geldi. Evet. Onu itiraf etmeliyim. Aynen. Ne kadarlık dinleyici ama kitlesi vardır bilmem. Ama sahne müziği bu yani. Evet. Power metal sahne müziğidir. Evet. Yani power metali CD'den... Yani Halloween'i CD'den dinlesen ne olur, dinlemesen ne olur. İşte Halloween'i sahnede dinleyeceksin ki... Aynen. O adamların... Tabii. Yani enstrümanlarına hakimiyeti ve seyirciyi etkileme şeyi. O davulu falan. Tabii işte, canım yani. O şeyler bas. Yani mesela progresif metal sahne müziği değildir. Progresif metal. Yani caz dinlemeyi seviyorsan git progresif metali sahnede dinlemekten zevk alabilirsin. Ama bir heavy metal dinleyicisi olarak progresif metal. Yani Dream Theater'ı sahnede izlerken yani ayakta duran 3-4 tane tipin yaptığı müzik gibi geliyor. Ama albümü dinlediğin zaman dehşet. Neymiş diyorsun. Ama sahnede gördüğün zaman seni etkilemiyor. Doğru. Ama power metal öyle değil abi. Power metal seni koşturacak yani. O seni bir kere duvara çarptıracak, gelecek. Kapma değerini çok arttırabiliyorlar, evet, müziğin aynen, sahnede. Aynen. Ki müziğin öyle bir aham şaham bir şeyi yok. Yok. Yani hız ve şeyin tamam. Dışında, tekniğin ve dışında. Virtüözite. Virtüözite. Oh be. Ben hayatta söylemem öyle bir şey. Neyse, riske girmem ben oldum. Ben de girdim ve beceremeden çıkmamak için birazcık debelendim. Yani virtüözite her birinde had safhada. O power'da zaten aynen, dediğin gibi. Aynen. Aynı şeydeki gibi. Ama sahnede gibi. İzlemesi bambaşka. Seyirciye kattığı duygu çok, evet, bambaşka. O yüzden iki kişinin yani... Bunu A Taste of Freedom'da aynı şeyi bulmak zordur. Büyük bir ihtimalle çok iyi bir davulcu alıyorlar arkalarına. Bir tanesi bas çalıyor, ötekisi gitar çalıyor. Turluyorlar mı acaba? Ya da böyle bir belki proje olur. Belki turlamıyorlar bile. Yani. Gibi. Evet, dinleyelim. A Taste of Freedom'ın Carved in Our Dreams albümü. The Hangman, dinleyeceğimiz parçaları. But it's just too much to ask. blood under my chest. I'm just a puppet in the hands of my fate. What have I done? Evet, sırada komşuların grubu diyelim. Yunanistan'dan iyi bir heavy metal grubu var. Crown Sigil. Evet. Hem de yeniler 2015 yılında. Evet, haklarında sadece ve sadece kendi alfabeleriyle yazılmış yorumlar var. Hani Yunanca yorum bulsam bile onu bir şekilde Bing'le çevirtebiliyorum. Fakat Bing dağılıyor bu şeyde, alfabede. Hı? O nedenle de elimde hiçbir şey yok Crown Sigil hakkında. Infernal Delusions albümleri herhalde bu ilk albümleri değil mi Ömer? İlk albümleri abi. İlk albümleri. Zaten 2015'te kurulmuşlar, hemen bir EP yayınlamışlar. Doğrudur. Zaten çok ve yeniler. İlk şovlarını yapıyorlar yani, evet, o kadar doğru, yeniler. Doğru 2015, bende o bilgi de var. Thessaloniki. Bizim şey Selanik. Selanik işte. Selanik. Kuzeyliler. Evet, zaten müzikte de onu görüyorsun yani, daha şey nasıl derler. Örneğin Atina'da daha blues rock. İşte o hard rock yaparlar. Evet. Selanik vesaire birazcık yukarıya çıktım mı daha... Slovak şeyine benzettim ben işte. Kuzey yani Yugoslavya'nın müzik eski şeyini. Dağılan şeyleri, o grupları. Ya evet. O yapıya benzetti. Balkan. Hatta yapısı. Polonya'dan da bu tarz çok evet, çıkıyor. Evet, bu tarz metal aynen, çok aynen. Çıkıyor. Biraz ona benzettim. Evet. Ben çok enteresan, çok güzel. Yani parçaları, yorumlama şekilleri çok iyi. Zaten o Balkan bölgesinin yani müzik yaklaşımı çok enteresan. Ben hani her dinlediğimde şaşırıyorum. Çünkü bizim hani alışkın olduğumuz bir batı şeyinin dışında böyle çok hızlı, evet, şey, seri, birbirini tekrar eden böyle karmaşık armoniler şeklinde çalıyorlar. Ve hani kulaktan da çalıyorlar. Armoni evet. Dizilimi de yok yani çoğunda. Enteresan. İyi müzisyenler hepsi. Lirik yani. Evet, lirik evet, yani. Evet, evet, şey. Yani iyi de vokaller oluyor. Bir de bu müzik metale çok yakışıyor. Hı-hı. Yani bu evet. Liriklik metale yakışıyor mesela yani. İrlanda'nın liriği metale çok yakışmıyor diye. Evet. İşte yani Danimarka'nınki yakışmıyor. Türkiye'nin liriği yani. Bizim Türkiye'yi metal yapınca işte Pentagon birkaç tanesini becerebildi ama yani geneli yakışmıyor yani çünkü. Ama abi bu Balkan şeyi, o bölgenin yani şeyi. Tarzı vallahi çok yakışıyor, uyuyor yani. Evet, Yunanlar da çok çok iyi metal grupları çıkarıyor zaten. Heavy metal grupları çıkarıyor. Tabii canım. Metalin kendi içinde de çok iyi şeyler çıkarıyor. Evet, aynen. Türler çıkarıyor. Çok kötü pop çıkartıyorlar ama. Evet yani, pop yok. Bak çok iyi. Berbat gerçekten, yani. Gerçekten Arap pop. Müziği yani. Veyahut da gidiyorlar bizim Türklere öykünüp Türklerin aynen. Yaptığı müziği şey yapıyorlar. Bizimki de Arap müziği. Evet. Değil mi? Aynen aynen öyle. Fantezi dediğin aynen, Arap aynen, müziği. Aynen fantezi müziği. Hayır, Arap müziği yani Mısır'da ne kadar güzelini yapıyorlar hani. Neler var evet. Yani baktığında. Şey hani, de öyle. Libya'da mı? Aynen var. Aynen. Kuzey Afrika'da yani. Çok çok iyiler var. Ama bizdeki çok. Tunuslular. Cezayirliler Fransa'yı bitirdiler. Gittiler kendi Fransızcalarıyla kendi tarzlarını. Ama bizdeki ortamalı gibi yani öyle absürt. Evet, evet. Kötü. Şeyimiz yok. Yani. Yani bir çizgi yok. Osmanlı müziği çok iyiydi biliyorsun. Aynen. Yani. Dediğin gibi. Onu işte geliştirip birazcık daha bugüne. Abi bu kadar makam ve kalıpsal makamlar bence müziği bitirirdi. Bitirdi zaten. Evet, yani. Şey olmadı. Dışına da. Çıkamıyor. Evet. Dışına çıkamayınca da yeni bir şey yaratamıyorlar ve zor. Evet çok zor dediğin gibi. Bayağı da felsefe yaptık. Ya evet. Yani gerçekten. Metalden evet, Türk metalden müziğine Türk müziğine geldik. Evet grubun ismi Crown Sigil Yunanistan'dan. Infernal Delusions'da albümlerinin ismi. Lions of the Nemea dinleyeceğimiz parçaları. Öf be, ne bağırdı be. Evet. Yani gerçekten süper vokal. Yunanlar da çok çok iyi vokalistler çıkarıyorlar. Hatta bulamadıkları zaman da gidiyorlar Amerika'nın en iyi vokalistlerinden bazılarını aşırıyorlar. Aynen. Helal olsun Yunanlara. Vallahi her yeni grupta kendilerini kanıtlıyorlar. Şimdi Fransa'ya geçtik. Haş. Heavy metal grubu bu. 2000 yılında kurulmuş. Çok kötü bir isim. Evet, yani, Haş, yani bulamamışlar bir... herhalde. Hiçbir şey bulamıyorsun. Haş yazıyorsun. Kula Shaker'ın şarkısı çıkıyor. Kula Shaker. Kula Shaker'dan olsa bari. 1969'da Deep Purple'dan şarkıyı Kula Shaker çalmış. Herkes Kula Shaker diyebiliyor. Yani bu ne biçim iştir? Yaran ama var değil mi? Vallahi bilemiyorum, yara mı var ama yani koskoca Deep Purple parçası da Kula Shaker denince. Ama iyi yorumlamışlar, şimdi hakkını verelim. Vallahi Kula Shaker zaten sağlam topluluk. Evet, aynen. Fransız Haş'a gelirsek, Haş'ta iyi metal yapan bir topluluk. Evet. Yalnız tabii vokal birazcık daha sert şey olduğundan dolayı. Yani bu tarz işte, ne bileyim, aklıma Motorhead geliyor da tabii Motorhead değil bu. Yani vokal tarzı olarak Motorhead geliyor ama Motorhead değil. Yani böyle bunları çok dinledik ama insanın aklına bir anda hani bunun benzeri kimdi ya diye bastırdığında isim yok, olarak gelmiyor. Yok, sert yani aslında, uff. Yani bu brutal tarz vokal işte. Evet. Ama yani brutal de şey, brutal değil. Hani bizim alternatif rock'taki brutal de değil. Yani brutalite o brutal'i diyeceğim, o havalarda aslında. Hafif distorte ediyor işte vokal sesini. Thrash'e de kaçıyor. Ama hiçbir şekilde şey yapmıyor. Yani power metal ile thrash metal arasında bir müzik aslında bu. Tam evet. O arada dolaşıyor. Valla yani Fransızlar işi gene becermişler, evet. Kardeşim. Valla iki haftadır çalıyoruz. Bu kadar Fransız çalacağımızı hiç düşünmüyordum. Dediğin gibi iki haftadır Fransız çalıyoruz. Yani. İyi gruplarda çalıyoruz. Evet. Haş 2000 yılında kurulmuş. Daha önceden albüm var mı? Onu bulamadım. Ben de bulamadım. Bulamadım mı? Bir de bilgi verseler. Evet, şey yani olurdu. Hiçbir şey yok adamlar hakkında. Gerçekten yani. Zorlanıyorsun. Facebook'ta bomboş sayfalar. En ufak bir şekilde hani oturup da dinleyebileceğimiz, haklarında bilgi edinebileceğimiz bir şey de yok. Kaynak da yok. Furry albümün ismi. Evet. No Fate No Soul'da dinleyeceğimiz parçaları. Evet. Haş. Little girl, let you know. No face, Evet, sırada Avustralyalı Luthor var. Luthor 2004 yılından beri 7. albümünü çıkarıyor. 12 yılda 7 albüm. Bayağı iyi. Evet. Yani ilk albümlerinde intibaren kalan biz tek grup. Biz hiç çalmadık. Evet. Tek ya. Grup buymuş. Şey, grup elemanı Dean Burgess. Dean Burgess sürekli eleman değiştirerek çalıyor. Nasıl atlamışız ben de bilmiyorum. İşte son 4 albümde basçı Chris Withers Dean Burgess'le beraber kalan tek eleman. Yani bu biraz hani Almanya'daki metal gruplarının şeyini yaşıyor. Ya da İsveç. Kaderini yaşıyor ya da İsveç. Yani. Sürekli elemanlar giriyor çıkıyor. Bir beyin var ve o onun iyi anlaştığı bir eleman ya falan. Ya da Megadeth diyelim. Ya Megadeth. Ya da Megadeth dediğin gibi. Yani o da güzel bir örnek. Aynen burada Chris Elefson'da Dave Mustaine örneğini Luther'da da yaşıyoruz. Son 4 albümde de o bas çalan Chris Withers gerçekten çok çok iyi iş çıkarıyor. Çünkü bu albümde de en dikkatimi çeken şey ilk önce rhythm section ve özellikle bas gitar. Tam böyle sağlam gümbür gümbür metal yapıyor Luthor. Yani zaten metal budur ama en büyük sıkıntı albüm çok kısa. Evet. Yani 32 dakikalık bir... Ya ben hala şeyi dinliyorum albüm. Abi. Yani hala bir albümü koyuyorum ve baştan sona dinliyorum. Hala böyle içinden parça çıkartayım, parçayı alayım, onu dinleyeyim, o parçayı evet, o önemli. Parçayı Ömer, o zaman 32 dakikalık albüm tam sana göre. Yetmiyor mu? Yok abi, uzun olsun istiyorum. Abi böyle benim de şeyim hep bir kısa albüm olsun. Bir albümde bazı şarkıları beğenirim, bazı şarkıları ama çok beğendiğim albümler hep böyle 40 dakika civarı. Hatta böyle şeyim de nasıl derler, fantazim de Slayer'ın meşhur Angel of Death, Rain in Blood. Abi o kaç 28 dakika mı? 28 dakika dıt der başlar, dıt der biter. Bir de aynı şeyle bitiyor biliyorsun. Evet. Melodi yani aynen. Riffle bitiyor. Riffle bitiriyorlar. Angel of Death'in ritmiyle riffiyle bitirirler. Yani gerçekten çok uzamasın. Çok iyi albümler. Ama arada da hiç filler olmasın. Yani gerçekten atlanacak şarkı olmaması gerek. Ya o ama açıdan, çok o açıdan, zor öyle bir işte şey. İşte o da ya. Zor. Ama Ömer, 1,5 saat albüm yaparsan, 90 dakika. 1,5 saat çok yaparsan, uzun abi. 90 dakika. O zaman istemezsen ama de yani, araya koyuyorsun. Bir albüm de 45-50 dakika civarında olmalı bence. Onun altındaki de şey. 45-50 dakika. EP olur onun altında. Şimdi 45-50 dakikaya 5 dakikadan 9-10 şarkı demek bu. 9-10 yani. Aynı kalitede sağlam şarkı bulmak da çok zor bir Ömer. Ya aynı kalitede olsun istemiyorum. Çünkü bazen yani giderken orada bir seda olarak kalsın istiyorum yani sesi. Evet. Hani illa onu tam anlamıyla dinleyeyim değil de hani her şeyiyle bazen sadece arkada çalsın kulağım. Çünkü ben parça parça dinlemeyi sevmediğim için o böyle akıp gidiyor. Akıp gidiyor. Yani iyi parçayı anladım. Aklım takılıp dinliyorum ama tamam. Arada... Hani beğenmesem de o diğerini de dinliyorum yani. O arkada devam ediyor aslında. Biraz öyle dinlemeyi seviyorum. Yani en büyük sıkıntımız zaten şu anda artık çok fazla dinleyemememiz. Ya aynı albümü. Tüketip atıyoruz, işte tüketip atıyoruz. Kaset döneminden geldiğim evet, için ben tabii hala eski şeyi döndüre yani MP3 de olsa şey de olsa. Takıyorum ve dinliyorum. Aynen abi. Evet, yani. Evet. Yani ben ne yazık ki... Sen yapıyorum. Ama yani sen i̇şte albümü sen ilk X defa... jenerasyonsun. Sen normaldir. YouTube çocuğusun sen. Ne ya. YouTube çocuğu ya? İlk ben albümü alıyorum. Başından İlk albümü alıyorum. Birinci parçayı dinliyorum. Hepsini atıyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Bütün albümü dinliyorum. Bütün albümü dinlerken kafamda... 1,5 parça seçiyor. Birinci parça iyiymiş. İkinci parça ehmiş. Üçüncü parça bayağı iyi. Ya ay Allah, dördüncü parça bayağı iyi. Beşte neden bu kadar düşüyorlar diye. Kafamda etiketleyince... Abi bazen 11. parça, 12. parça mesela. Tamam, oraya kadar indiğim de... çok oluyor benim 11. 12. beğendiğim ama ondan sonra gidip 5.'yi tekrar dinlemiyorum ben işte. Ha, sıkıntım o. Ben dinliyorum. Yani 5.'yi şeymiş, iyi değilmiş diye onu oraya ben yapıştırdım. Ben zaten birden başlıyorum, o sonuna evet, kadar dinliyorum. Ama onu çok tüketmek gerek. Sürekli dinlemek gerek Ömer. O sabır yok, işi. Yok, sürekli dinlemiyorum. Ya işte ama o sabır ya zaten işi. Bir albümü taş çatlası 2-3 kere dinledim. İşte 2-3 kere. Tam beğendiğim o da. Beğendiğim yani. Beğenmediğimi bir kere dinleyip geçiyorum zaten. Evet. Yok, beğenmediğinde zaten şarkı atlanmaya başlıyor. Neyse, sen onu da yapmıyorsun. Bu arkadaşların özellikleri, kendileri prodükte etmişler. Kendileri finansmanını sağlamışlar. Ve dediğin gibi her şeyi de kendileri yazdığından... Luthor hani hepimize örnek olacak bir aynen, Avustralyalı grup. Kesinlikle. Tarzları da fena değil. The Rise of Abaddon albümünden. The Death of Time bize çalacakları parçaları. Dinleyelim. Spinning through the arc of time, my father takes no sound. Moving. hafif Rush var değil mi? Değil mi? Var. Evet, yani biraz Rush şeydi tarzda. Evet, sıradaki şarkı... Yoksa şey... Rush mı dinledik? Yok. Ah, nerede? Paranoya oldum burada. Yok, paranoya sevk edecek bir şey yok. Rush, Rush ayrı. Stepfather Fred sıradaki grup. İlginç grup ya bu da. Heavy alternatif rock da yani gerçekten şarkı isimleri olsun, albüm ismi olsun, uçuk adamlar. Dummies, yani. Dolls and Masters. And Masters, Stepfather Fred. Yani Stepfather Fred de kayınpeder mi oluyor? Tabii evet, kayınpeder oluyor değil mi? Yani kayınço. Hayır, kayınço değil, kayınpeder. Tamam, kayınpeder işte. Yani babalar arasında kayınço mu oluyor onlar? Herhalde kayınço. Herhalde ne bileyim ya, ben zaten hiçbirini beceremiyorum. Ben de beceremiyorum. Yiyene ama... kuzen, kuzene yiyen diyorum zaten. Ben de birbirine giriyor iyice. Türkçemizin güzelliklerindendir bu akraba isimleri. Emme oldu da geç git. Ama işte dediğin gibi bizim gibi bu konuda zayıf adamlar da emme oğluyla idare edecek. Stepfather Fred, işte şeyin adını söyle, heavy metal'in emmioğlu olma şeyiyle ilerliyor. Ama bunlar olmuş emmioğlu evet, olmuşlar. Evet, yani. Evet. Açılış Beachbanger çok iyi, Libertine çok iyi. Bunların kaç albüm var? Bende bir tek EP. Üçüncüymüş pardon. Hmm. Bu üçüncü albümleri. Dört kişilik grup. Yani heavy alternatif rock demişim ben buna. Biraz hard rock da yapıyorlar ama modern bir tarz bariz. Yani çok çok ortada. Yani çok böyle hani evire çevire sürekli dinleyebileceğim bir tarz değil bu benim. Değil. Yani ben yeni Amerikalı gruplarda da alternatif gruplarında da bu sıkıntıyı yaşıyorum. Stepfather Fred'de de aynısını yaşayacağım. Çünkü melodi yok. Aynen. Yani bir yerde aynen, tıkanıyor. Aynen yani. Aynen. Yani verse'ler güzel, koruslar sert, koruslar. Çok güzel koruslar yazıyor. Çok güzel yazıyor. Vokallerin aynen, böyle aynen, o aynen. Uzaması şeyi müthiş. Yani alternatif metalde herhalde yani en sevdiğim yanı, evet. De yanı evet, o yani. Evet, evet. Bir de iyi sampler kullanıyor yani efektleri çok, çok gerçekten. Çok başarılı. Hani, dediğin gibi yeni ama, teknoloji full kullanılmış. Aynen ama derece. Şey yok. Melodik de sorun alt yapı birazcık zayıf. Yani. Yani işte Stepfather Fred de onlardan biri. Yani eğer hani şey metal birazcık daha alternatif metal demek istemiyorum da modern tınılı bir metal dinlemeyi seviyorsanız Stepfather Fred iyi gruplardan biri. İyi evet aynen. Beachbanger dinleyeceğimiz şarkı. Evet dinleyelim. Dinleyelim Stepfather Fred. We'll be right back. Yani dinleriz bunu ya. Dinleriz, vallahi dinleriz, dinlemeyiz dedin ama. Hatta şeyde de böyle onu böyle düşünsene, bir sağlam bir gruba açsa bu. Ne bileyim kime gelsin, bir power metal gruba ön grup olarak çalsınlar vallahi çatır çatır yani. Adamı da sahnede bunlar bir kere zaten çok iyi sahneler tabii, oluyor, eğlendiriyorlar baya. Yani eminim. Seyirci bir headbanger yapmaktan. Headbanging değil mi? Yani. Evet, Statement de o gruplardan biri. O da Danimarkalı bir grup. 2011 yılında kurulmuşlar. Evet, 2014'te bir Monsters diye bir albümleri var. 2016'da ikinci albümleri Heaven Will Burn. Hard rock ve heavy metal arasında böyle nereye gideceğim şeyi yaşayan, yalpalaması ama yaşayan. Seviyorum ben öyle grupları ya. Şimdi o öyle grupların en büyük sıkıntısı bence ne hard rockçılara yaranabiliyorlar, ne heavy metalcılara yaranabiliyorlar. Evet. Bana o. Yaranıyorlar. Bizim gibi böyle daha geniş dinleyebilen adamlar. Ben de severim. Yani bir yandan iyi heavy metal çalabiliyorsa ama ya. Öbür tarafta hard rock'a da hakkını ya. Verebiliyorsa hiç bozmaz beni kardeşim. Statement de işte o gruplardan biri. Danimarka'dan çıkması hiç şaşırtmıyor. Çünkü bu tip böyle daha zorlu müzikler hep yani Kuzey Avrupa veyahut da Danimarka gibi evet, sağlam müzik eğitisi olan gruplardan ülkelerden çıkıyor. Örneğin Playing Around çok agresifken bizim çalacağımız vokal böyle bayağı sert. Yani metalin dibine vururken gidiyor bir sonraki şarkıda motorcu rock'ına dönüyor Madness'ta. Ondan sonra da motorcu rock'ı nasıl oluyormuş ya? Hani vardır ya şeyler. Judas var işte motorla sahneye çıkıyor. Ama yok değil, bu motorcu müziği ya. Judas motorcu müziği değil mi? Değil. Iron Maiden değil mi? Yok değil. Onlar. New Wave of British Heavy Metal. Yani motorcu müziği derken ben birazcık daha hani şeyleri katıyorum ya. Steppenwolf'ları mı katıyor? Steppenwolf ama yani bu yenilerden de böyle daha brutal şey yapanlar vardı ya. Sons of Texas falan falan. Evet, yani evet. O tarz tipler birazcık daha diyorum. Hani vardır. Southern'ları sen Southern'a kaçan. Tarantino Marantino filmleri, onlarda böyle bazen çıkar biker'lar arkada o müzik konur böyle klasik. Vav diye gider bunlar böyle. Yani biraz o biker müziği benim için. Var mı artık Amerika'da? Yoktur yok, ya. Yok fazla yok. Yok yani dinlenmiş. İşte onların hepsi Southern Rock'a döndüler zaten. Motorcu da kalmadı ki artık. Stoner ve Southern Rock. Motorlar da elektrikli olduğu için o şeyi de kalmış. Part of Me'yi çok beğendim bu albümden. O Nickelback bana biraz hatırlattı. Ama Created By You da acayip böyle tam radyo için yapılmış, yazılmış şarkı gibi geldi. Yani böyle çeşitli çok geniş bir repazede dönüyor bu Statement to Never Burn albümü. Ama biz gene en serti, yani programımız sert bir program olduğundan Playing Around'u seçtik. Ama yani albüm Playing Around değil, daha yumuşak şarkılar, birazcık daha hard rock şarkılar da var. Biz Statement'tan Playing Around'la programımıza devam ediyoruz. Yeah. of sin in everything you see. Breaking the rules in times of insanity, making the world believe. Creeping around in the lies of strangers, trying to fight their game. Tracking them down in their own backyard and seeing how they betray. Bringing the world around and round, seeing how it dies. Breaking through the wall of shame. Keeping all the secrets I know, hiding away their bones. Breaking you down with stories of lies, tearing you up inside. Forgetting the truth and live by the rules, trying to change your way. Remember the time as an innocent child, playing around all day, playing around. Oh yeah. Yani sonunda tefi elinden düşürmüş galiba. Orada böyle bir garip bir şey var. O çok hoşuma gitti. Arjantin'e geçiyoruz. 2010 yılında kurulmuş Domination heavy metal grubu. Adamların 2013 ve 2013'te bir albümleri var. Daya tribute olarak. Evet. Evet. Boynuz Ares'te. Evet, diyor tribute'müşler bunlar. Öyle tanışmışlar birbirleriyle dediğin gibi. 2011'de ilk Buenos Aires'te dediğin şey yapıyorlar, ilk konserlerini vermeye başlıyorlar, çok tutunca 2013'te de albüm yapıyorlar. 2015'te My Name Is Alice. Şimdi bu arkadaşların şeyleri şu, hani web sitelerine girdiğinizde gidiyor Domination'ın şeyini anlatıyor, hikayesini anlatıyor albüm. Böyle örneğin EP, 2015'teki EP My Name Is Alice'ın bir hikayesi var. Yani konsept albüm yapıyorlar. Bir hikayesi var her albümlerinin. İşte yeni albümleri olan Beneath The Silence'da bir hikayesi vardır eminim ama hiçbir yerde bulamadım bu hikayeyi. Arkadaşlar zahmet edip bir web sitelerine şunu da hikayesini yazsalar da en azından size biraz bilgi verirdim diye düşünüyorum. Ama dinle diyor. Evet, otur dinle diyor. Böyle Testimony diye bir EP'leri de olmuş arada. Evet. 3 şarkılık. Onun ne olduğunu herhalde o Domination'dan önce. Cover'mış o. Cover mıymış? Evet belki. Evet, cover. Bir ihtimalle Deomio vardır, bir şey vardır. Eminim. Ama nasıl, iyi beste yapıyorlar. Çok iyiler. Zaten yani bu tarzda işin içine birazcık da şeyi koydun mu? Adını söyle. Konsept albüm fikrini koydun mu? Queenstrike bu işin babasıdır. Yani gerçekten çok çok iyi oluyor. Arjantinliler de işte böyle bir projeyle karşımızdalar. Dinleyelim mi? Dinleyelim. Beneath the Silence albüm ismi. Unspeakable'da dinleyeceğimiz parçaları. Wake up. Dark. programımızın sonuna geldik. Bir şarkılık daha vaktimiz var. O nedenle Monument'a da zamanın yettiğine çok sevindim. Bu arkadaşlar tam Iron Maiden'cı. İngiliz bunlar. İngiliz. Bir de acayip Iron Maiden. Yani Hair of the Dog diye albüm yapmışlar ama Hair of the Dog'un bizim Nazareth'in Hair of the Dog'un ilgisi yok. 1982-83 civarı Bruce Dickinson'ın ilk yılları. Hani Number of the Beast, Power Slave dönemi. Ne söylemişti ya. O ilk üç albüm manyaktır. Hele Number of the Beast ve Peace of Mind. Evet. Yani. Yani gerçekten efsane. Ders. Yukarı ders. Vallahi yani herif. Örneğin çekiyorsun Samson dönemini dinliyorsun. Samson, Bruce orada işte ismi. Bruce Dickinson falan değil. Bruce. O kadar etkilemedi. Değil. Bu acayip. Zaten onlardan sonra çok öyle... Evet. Söylediği birkaç parça var yani. Evet, başka evet, yani gerçekten işte dediğin gibi Wasted Years böyle hani arada çıkan çok epik çok güzel şarkılar var. Ama o iki albüm Number of the Beast ve Peace of Mind gerçekten. Yani vokal efsanesi. Yani orada hani yapılabilecek her şeyi yapmış adam. Evet. Diğerleri zaten biraz tekrara giriyor. Bir de iyi besteler de. İşte Monument'ta çok... onu şey yapmaya çalışmış, tekrarlamaya çalışmış. Söyledikleri de o zaten işte Iron Maiden. Iron Maiden yapamıyor, biz mi yapalım? Yani ona dönüyor. Yani Iron Maiden artık herhalde fazla bir şey yapamıyor. Biz daha ne yapacak bari... adam, daha ne yapacak? Uçakla dünyayı turluyor, daha ne yapacak? Bruce Dickinson'ın da vokaller çok iyi diyorlar. Herkes çok beğeniyor. Adam o şeyden, kemoterapiden sonra iyi kurtardı vallahi sesi vesaireyi. Yani ben... Biz beğenmiyoruz. Beğenmiyoruz yani. Yok. Artık. Ama ben o müdahaleden de önce beğenmiyordum. Evet. Yani. Gerçekten artık bitti. Hani şeyi... Yani ben şöyle söyleyeyim sana. 2004, hadi 2006 diyelim. 2006'dan sonra Iron Maiden, yani Bruce düzgün şarkı söylemedi. Evet. Ama o 98 ile 2004 arası diyeyim. 2006'ya... İkinci şeyleri, evet. O Brave New World filan... İnanılmaz yani, evet. Sahnede inanılmazlardı, evet. Ya hem çalım, evet. Hem vokal yani, evet. Sahne şovu. İşte o ikinci doğuştu, ikinci doğuştu artık. O. Ama zaten yaş var, şey aynen, var, aynen. Parçalar aynen. Zor, aynen. Kolay aynen. Değil yani. Aynen. Tabii, Iron Maiden Hulk diye çalınmıyor. Hayır, yani. Bir de gidiyor en zor albümlerinden en zor şarkıları yani. Çalıyor. Yani adam öyle şey yapmıyor ki Seven Son of a Seven Son çalıyor. Yani Clairvoyant'ı çalıyor. Bir de koşturarak söylemeyi. Bir de koşturarak çalıp söyledin mi? İşte onları biraz özlediyseniz belki Monument sesi keser diye programımızın sonuna Hair of the Dog albümünden Blood Red Sky dinleyeceğimiz parçaları. Doğruduk. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Barış'a teknik masada teşekkür ediyoruz. İkinci haftadır bizim kahrımızı çekiyor. Kahrımızı çekti. Evet. Rock and Rock olarak Barış'a teşekkür. Sevgi saygılarımızı teşekkür ediyoruz. Önünde eğiliyoruz Barış'cığım. İyi geceler. İyi geceler.